Podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Już właściwie dobry wieczór Państwu. Jak słyszeliśmy, przed chwilą minęła 19. Poniedziałek, 20 maja, zatem czas na serwis Trójki, Lanta Pawlak i Romuald Wójcik. Winni, ale nie skazani. Dopiero za kilka miesięcy poznamy wyrok w sprawie twórców gdańskiej piramidy Amber Gold. Jest areszt dla radnego, który dźgnął nożem policjanta w Busku-Zdroju. Były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown chce śledztwa w sprawie finansowania Brexit Party. Sąd okręgowy w Gdańsku nie ogłosił wyroku dla byłych szefów Amber Gold, Marcina i Katarzyny P. Według prokuratury ogłoszenie łącznej kary dla założycieli gdańskiej spółki to kwestia kilku miesięcy. Dlaczego? O tym Karol Darmoros. W akcie oskarżenia przywołano przypadki blisko 19 tysięcy poszkodowanych przez Amber Gold. W wyroku każdy z nich jest wymieniony łącznie z umową, jaką podpisał i kwotą, jaką zainwestował. Wymaga tego kodeks postępowania karnego, tłumaczy prokurator Tomasz Janicki. Konstrukcja opisu czynu nakazuje przywołać nazwiska każdego indywidualnie, każdego z pokrzywdzonych. Do odczytania pozostało kilkadziesiąt tomów, po 200 kart każdy. Ponadto oskarżonym grozi kara 25 lat więzienia, co oznacza konieczność zawnioskowania o przedłużenie aresztu. Sąd wnioskuje o przedłużenie aresztu do dnia 30 lipca 2019. Do tej daty na pewno będzie trwało ogłoszenie wyroków. Mówiła sędzia Lidia Jedynak. Dopiero pod koniec odczytania wyroku Marcin i Katarzyna P. usłyszą wymiar kary. Obrona nie skomentowała przebiegu dzisiejszego posiedzenia sądu. Z Gdańska Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację kodeksu karnego, zgodnie z którą odczytywanie wyroków w sądach ma być krótsze. Sąd rejonowy w Busku-Zdroju na wniosek miejscowej prokuratury aresztował na 3 miesiące 33-latka podejrzewanego m.in. o usiłowanie zabójstwa policjanta, a na 2 miesiące 37-latka podejrzanego o kierowanie gruźb. Młody mężczyzna, buski radny, zaatakował nożem funkcjonariusza przed jednym ze sklepów. Grozi mu dożywocie. Badanie aktywności służb państwowych, zaniechania i aktywności kościoła, związków wyznaniowych, ale też organów państwa w sprawie przeciwdziałania pedofilii. Tym miałaby zająć się niezależna komisja państwowa, której powołania chce lider PO Grzegorz Schetyna. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość popiera ideę powołania komisji, która będzie badała sprawy pedofilii we wszystkich środowiskach. Jak mówił prezes partii Jarosław Kaczyński, wynika to z tego, że wszystkie ofiary są równe. Działanie PO to działanie polityczne, tak mówił w Pulsie Trójki kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego Sebastian Kaleta. Pedofilię należy zwalczać w każdym środowisku, w którym się pojawia w sposób wskazany w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego. Odpowiadając eurodeputowany i kandydat z Koalicji Europejskiej Janusz Zemke podkreślał, że propozycja PO to nie bicie piany. Ksiądz jest jednak osobą zaufania szczególnego i to po prostu pamiętajmy. Opozycja zapowiada, że w przyszłym miesiącu złoży w Sejmie propozycję projektu w tej sprawie. Były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown chce śledztwa w sprawie finansowania Brexit Party, nowego ugrupowania Nigela Farage'a, i pyta, czy system dobrowolnych i anonimowych wpłat nie pozwala na finansowanie działalności partii z zagranicy, na przykład z Rosji. Adam Dąbrowski. 500 funtów. Tyle można maksymalnie wpłacić na stronie partii. Wpłaty są anonimowe i to ta anonimowość to zdaniem byłego premiera problem. Gordon Brown apeluje do komisji wyborczej, by ta wszczęła śledztwo. Pytanie o źródło pieniędzy. Nie sposób dojść, czy źródła funduszy znajdują się u nas, czy za granicą. Można wpłacać ruble, dolary, malezyjskie ringgity, a nawet, choć pewnie to Nigela Farage'a brzydzi, euro. Ponadto o Brexit Party w rozmowie z BBC Richard Tice, przewodniczący ugrupowania, odrzuca zarzuty. Oczywiście działamy zgodnie z prawem. To tylko zazdrośnicy z Westminster przerażeni są tym, że to my wyczuwamy nastrój kraju. Eurowybory na Wyspach odbędą się we czwartek. Według sondaży dwie największe partie uzyskają słabe rezultaty. Głosy protestu wesprzeć mają mniejsze ugrupowania, domagające się twardego kursu Brexit Party i w mniejszym stopniu ugrupowania prounijne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Niedawno telewizja Channel 4 oskarżyła Nigela Farage'a o to, że podczas i po referendum brexitowym korzystał z pieniędzy miliardera Arona Banksa, oskarżonego o związki z Rosją. Zarówno Banks, jak i Farage odpierają zarzuty i podkreślają, że to sprawa prywatna. Pisklęta sokoła wędrownego, które mieszkają w gnieździe na kominie Orlenu w Płocku, zostały zaobrączkowane. Mają 10 dni, to samiec i samica. Oznaczenie pozwoli śledzić dalsze ich losy, gdy opuszczą gniazdo. Jesteśmy przy gnieździe sokoła wędrownego na kominie na wysokości 108 metrów. W tej skrzyni tam mają swoje siedlisko. Za chwilę otworzymy gniazdo i wyjmiemy z nich młode. Czy sokoły dostają dwie obrączki? Jedną ornitologiczną, Jest to taki dowód osobisty, gdziekolwiek na świecie ptaka znajdą, czy samą bączkę nawet, to po numerach będzie można sprawdzić, skąd ten ptak pochodzi, co to jest w ogóle. To jest stacja ornitologiczna w Gdańsku i numer indywidualny. Pisklęta obrączkową Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia Soku. Budki lęgowe dla ptaków drapieżnych zostały umieszczone na terenie Orlenu w 1999 roku. Od tamtej pory w gnieździe wykluło się 47 piskląt orła wędrownego. Gniazdo jest monitorowane, ptaki można cały czas oglądać na stronie Orlenu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. W sobotę wygrały turniej w Montreux w Szwajcarii. Wczoraj zameldowały się w kraju, a jutro zagrają już w Lidze Narodów. Nasze siatkarki, mówi trener Jacek Nawrocki. Ta Liga Narodów, a to jest zabójcze tempo. To dotyczy wszystkich reprezentacji. Bardzo trzeba pracować, myślę, tak pieczołowicie nad logistyką codzienną, nad tym, żeby nie zmęczyć materiału, żeby zrobić tą robotę, która jest przed nami i spiąć wszystko na ostatni guzik, jakby nie przesadzając. A materiał jutro zagra w Opolu z Włoszkami, z Tajkami będą grały nasze reprezentantki w grupie oraz z reprezentacją Niemiec. W komplecie do meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata do lat 20 przygotowuje się w Łodzi reprezentacja Polski. W czwartek na inaugurację turnieju zagramy tam z Kolumbią. Jak mówi sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki, wszystko jest przygotowane tip-top. Najwięcej znaków zapytania, jak zwykle, dotyczy formy piłkarzy. Sprawdzimy, będziemy tam w Łodzi z mikrofonami Trójki. Ze spraw piłkarskich mówiłem wcześniej, że trener Ireneusz Mamrot zostaje w Jagiellonii. Teraz dodam, że w drużynie Arki zostaje Jacek Zieliński. Arka w tym sezonie zajęła w Ekstraklasie 13 miejsce. I jeszcze o kolarstwie, bo przed Tour de Pologne kibice kolarstwa w kraju będą mogli popatrzeć na kolarzy, którzy, kto wie, być może niedługo wygrają Tour de France. Orlen Wyścig Narodów odbędzie się 1 i 2 czerwca w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej. Wystartują w nim reprezentacje narodowe kolarzy do lat 23, mówi były zawodnik Przemysław Niemiec. Za czasów mojej kariery, lata 90. też się ścigałem właśnie w międzynarodowych wyścigach jako reprezentacja Polski. Jeździliśmy jako kadra juniorów po wyścigach we Francji, we Włoszech czy to w Austrii. Także fajnie, że taka inicjatywa wraca do Polski i na bardzo ciekawej, malowniczej trasie będziemy mogli oglądać rywalizację właśnie najlepszych orlików na świecie. Jest to takie jakby zaplecze tych wyścigów World Tourowych. Tym bardziej fajnie, że ci kolarze będą się ścigać na trasach, na których dwa miesiące później będzie przebiegał Tour de Pologne. Także będzie okazja do porównania młodych kolarzy z elitą. O sporcie znowu za 2 godziny. Wieczorem możliwe zanikające burze lokalnie z gradem. Najmocniej popada na Mazowszu, Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie. Zdaje się, że za oknem na Myśliwieckiej kropi. W nocy pochmurno z przelotnymi opadami głównie na wschodzie i od 7 stopni na Pogórzu do 16 na Suwalszczyźnie. No i jutro też pochmurno i deszczowo. Na północy i wschodzie kraju możliwe burze. Najmocniej popada na Podkarpaciu i ciepło od 16 stopni na Podhalu oraz nad morzem. 20-22 w centrum do 25 stopni na zachodzie. A, jeszcze jedna sprawa. Mnie interesuje i intryguje szalenie temat rozgrywki szachowej, jaka odbyła się i w ogóle przede wszystkim, czy się odbyła pomiędzy panią arcymistrzynią a naszym panem redaktorem prowadzącym. Czy można ewentualnie dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat również? Ani białymi, ani czarnymi milczenie jest, ale to było przyjemne przeżycie. Szachy mam ze sobą. Zdaje się, że redaktor też miał takie przeżycie z arcymistrzem. Tak, miałem i tu ja mogę się śmiało przyznać, że grałem, ale partia długo nie trwała. A co? Dodam, że tylko dlatego, że to były szachy błyskawiczne. O! O! Trójka. Program trzeci. Za chwilę Anna Gacek, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Cisza nie wydawała się tu zupełnie martwa i to właśnie budziło niepokój. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Trójce. Trudno było nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany, nasłuchujący odgłosów życia. Czyta Bartosz Porczyk. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy

face that's fallen sad now. For you know the time is nigh. Oh, and I must remove your wings, and you must try to fly. Come sail your ships around me and burn your bridges down. Oh, and make a little history, baby, every time you The Ship Song. Tak rozpoczyna się to wydanie Aksamitu. The Ship Song w słuchawkach, w głośnikach, a za oknem deszcz i błyskawice. Takie okoliczności teraz przy Myśliwieckiej 357, zresztą pewnie nie tylko tutaj. Myślę, że dzisiejszy aksamit dobrze skrojony na właśnie taką przedziwną, późno-majową pogodę. Od razu powiem, że w Berlinie, gdzie byłam kilka dni temu spotkać się z Nickiem Cave'em, pogoda była jeszcze gorsza i oczywiście nie miało to żadnego znaczenia. Nick Cave na początek dzisiejszego wydania aksamitu, bo oczywiście trzeba o tym opowiedzieć, o tej wielkiej przyjemności spotkania z Nickiem Cave'em przez ponad 2,5 godziny, słuchania jego wypowiedzi, słuchania jego muzyki, oczywiście w tych zupełnie niezwykłych, nietypowych, jakże kameralnych warunkach w teatrze na 1700 osób z Nickiem Cave'em na środku sceny, tylko on, fortepian, na właściwie wyciągnięcie ręki. A Ship Song rozpoczyna to wydanie audycji, ponieważ podczas europejskiej części spotkań Nicka Cave'a was uwielbiającą go publicznością jest i ta piosenka wykonywana tylko przez niego. Akurat w Berlinie jej zabrakło. Zrzucam to po części na to, że byliśmy wyjątkowo ciekawską publicznością i było mnóstwo pytań i mnóstwo wątków poruszonych podczas tego spotkania. Więc w ten sposób zadośćuczyniłam sobie właśnie tę przepiękną piosenkę Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Po 20 w roli głównej w aksamicie Nick Cave i opowieść o spotkaniu w Berlinie, ale kilka razy będzie muzyczny postscriptum i w tej pierwszej godzinie, tak jak choćby teraz. Nick Cave wykonał także cover podczas tego berlińskiego spotkania z publicznością, przy okazji mówiąc, że pochodzi z jednej z jego najukochańszych i najważniejszych dla niego płyt, dodając przy tym, że chociaż zupełnie nie jest pewien, czy jest to właściwa interpretacja, on zawsze tę piosenkę, tekst słyszy jako

wybór Nicka Cave'a i nie jedyny dziś w Aksamicie, Leonard Cohen. Dziś duża część audycji zatopiona gdzieś w przeszłości, bardziej i mniej odległej, chociaż będzie jeszcze jedno nadzwyczajnie wprost teraźniejsze zdarzenie, któremu poświęcimy chwilę i to już całkiem niedługo, ale jest też jeden album, który bez względu na wszystkie zdarzenia, bez względu na powolny natłok tę rozkosz wyboru letnich, wakacyjnych czy przedwakacyjnych, wiosennych jeszcze koncertów, bo jest tego coraz więcej i naprawdę można całe dni i wieczory spędzać rozkoszując się muzyką na żywo, ale jest jeden album, który walczy, skutecznie walczy z tymi właśnie koncertowymi doznaniami i mówi, a teraz zostań w domu, włącz mnie i posłuchaj. To jest taka płyta, która wymaga tego, by usiąść i pozwolić na ponad godzinę zabrać się zespołowi The National i zaproszonym przez niego gościom w naprawdę piękną podróż. Been here, am I ever coming down? I need to find some lower thinking if I'm gonna stick around. I'm not going anywhere. Who do I think I'm kidding? I'm still standing in the same place where you left me standing. I am easy. To the skies, an academy of lies. You never were much of a New Yorker, it wasn't in your eyes. If you ever come around this way again, you'll see me standing in the sunlight in the middle of the street. I am easy. Ooh. nagranie tytułowe z I Am Easy to Find, nowej płyty zespołu The National, płyty numer 8 w ich imponującej już nie tylko w znaczeniu liczby wydanych płyt, bo tu może wcale nie aż tak bardzo, ale w sensie jakości dyskografii. Co warte podkreślenia, to nie tylko bardzo piękna, bardzo subtelna muzyka, ale także i przepięknie wydana płyta. Coraz częściej w cyfrowych, wygodnych czasach warto podkreślać, że ktoś jeszcze zadaje sobie trud stworzenia naprawdę kosztownej i bardzo, bardzo pięknej, uzupełniającej jakoś, dopowiadającej projektem graficznym okładki i całej książeczki. Raz jeszcze z nowej płyty The National. Afraid of anything I do. How won't you hear? You don't know what it's like to be around you. I still got my fear. It's a way you say yes when I ask you to. The National, nowa płyta, I Am Easy to Find. Wracamy do świata Nicka Cave'a. Oczywiście tak to sobie wymyśliłam, że na spotkanie z nim przyjdę w sukience zaprojektowanej przez jego żonę, czyli przez Suzy. Sukienka została w bardzo pięknym pokoju hotelowym, czekając na lepszą pogodę, a ja spędziłam wieczór z Nickiem Cave'em w ohydnym, granatowym swetrze, przeżywając to równie mocno, co spotkanie z mistrzem. No ale skoro już temat Suzy, oprócz tego, że na swojej stronie internetowej Suzy Cave dzieli się swoimi pięknymi projektami, dzieli się także czasem swoim życiem z Nickiem Cave'em, a konkretnie piosenkami, które raz na jakiś czas wyciąga od niego, prosząc o to, by były kolejną z jego rekomendacji dla tych, którzy zaglądają właśnie na jej stronę. I tym razem Nick wybrał ten utwór. Lingering on his finger he wore. It was where everyone could see. He belonged to someone, but not me. On his hand was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. It was one Plain Gold Ring, Nina Simone, wybrana przez